دروش میشتی تمو یاد امیدون دنیا تل تل مجدر توای و مرحبا تمو پخپل تزکی اکا خیر نزلون سپا تل تل مجدر توای و مرحبا دروش میشتی تمو یاد امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکیه که خیر نزلون سپا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو احساسی آد برکاتو روح دمو من باب دا درجا روح دمو من باب دا درجاتو تمو سوالنا هم و اوجتا دا قبل کل اعلا تمو سوالنا هم و اوجتا دا قبل کل اعلا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یادا امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکی اکا خیر نزلون سپا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یادا امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکی اکا خیر نزلون سپا تل تل مجدر توایو مرحبا هر یو عمل جی پا او یا چند کڑا مراتی بی یو عمل جی پا او یا چند کڑا مراتی بیرا تا بلند تیارا مسیر تا دوک بای بی مثال رونا تیارا مسیر تا دوک بای بی مثال رونا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یادا امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکی اکا خیر نزلون سپا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یادا امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکی اکا خیر نزلون سپا تل تل مجدر توایو مرحبا قهر خاموش کری پا دوز خوکی لبای کناری وی پا جنتو کی قهر خاموش کری پا دوز خوکی لبای کناری وی پا جنتو کی وی رحمت نارا رحمت لسما وی رحمت نارا روان پاس در رحمت لسما تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یاد امیدون دنیا تل تل مجدر توای مرحبا تمو پخپل تزکیا که خیر نزلو نسپا تل تل مجدر توای مرحبا دروش میاشتی تمو یاد امیدون دنیا تل تل مجدر توای مرحبا تمو پخپل تزکیا که خیر نزلو نسپا تل تل مجدر توای مرحبا لدیر وقت پا انتظارو پا خیر راغلی استرگی پر لارو لدیر وقت پا انتظارو پا خیر ستاپا پیراخ کی بوایو تل الویدا الویدا ستاپا پیراخ کی بوایو تل الویدا الویدا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یادا امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکیا که خیر نزلو نسپا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یادا امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکیا که خیر نزلو نسپا تل تل مجدر توایو مرحبا دا حکمتونو دراز چینای دا جون قصا هم دا مومن زلی دا حکمتونو دراز چینای دا جون قصا هم در سر غاڑی احمدی تی جنتونو پا در سر غاڑی احمدی تی جنتونو پا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یاد امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکیا که خیر نزلو نسپا تل تل مجدر توایو مرحبا دروش میشتی تمو یاد امیدون دنیا تل تل مجدر توایو مرحبا تمو پخپل تزکیا که خیر نزلو نسپا تل تل مجدر توایو مرحبا